Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde dentro de 89.4 da FM. Así que, señoras y señores, este programa en lingua galega. Vamos, pues, co equipo que compoñen este programa. Alá nas vías de son, os mandos temos a Damián Grimm. Muy buenas tardes, Damián. Y aquí o meu carón, pois a Xulio Couchil, como cada xoves. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e querida compañía. E este que nos fala, Armando Fernández. Pero vamos a darles esos enderezos que temos, que nos poden seguir pois a través do blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e tamén o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E se vos poñedes no Facebook, pois tamén nos podedes, pois, que é Galegos Novais, pois podedes mandarnos aqueles consellos, a pedirnos algunha cousiña, ou cando estiamos falando cos convidados tamén, pois podedes enviar as vosas preguntas. De acordo, amigos? E tamén temos uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. É que mellor para encetar un programa, xa que estamos metidos en fariña, pois veña, música e así deste xeito. Pois comenzamos cos miñotos, e estos, pois, nos dicen así, corrupía. Galegos Novais. Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos ir co primeiro convidado. Neste caso, co compañeiro Abel, que nos vai a falar, pois, do fútbol galego. E sin máis, vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Abel. Moi ben. Boas tardes. Boa tarde, Abel. Que tal? Como estamos? Moi ben. Xa apurando as últimas xornadas que quedan do, vale, do deporte. Xa muy vai vendose o final. Sí, bueno, del... pois, tes todo lo... tes os micros para poder informarnos. Moi ben. Pois, bueno, como xa comentamos, falaremos un poquín da... da última xornada, analizaremos un pouco que fixeron os equipos galegos. E falaremos a ver como teñen e como que lles espera na próxima xornada. Exactamente. Que non andan non andan así moi moi bollantes, dixéramos. Pois mira, coincidiu esta semana que os tres equipos que solemos analizar empataron. Sí. E a ningún parecelle un bon resultado seguro. Sí, no, no. Claro, claro. Empezaremos falando, bueno, do Deportivo, que xogou o pasado sábado contra o Villarreal en Riazor. Empataron a un. Bueno, en principio parecía un desplazamiento, bueno, un partido difícil, porque o Villarreal está evitando por entrar en Europa, ten un bon equipo, está facendo unha boa temporada. Pero a verdade é que, sendo sinceros, o Depor mereceu algo máis. Sí que é certo que o Villarreal adelantouse no minuto 49, pero logo un minuto despois, Jaume Costa empatou o partido 1-1, que foi o resultado final. Ainda menos mal. É un dos empates que comentábamos e que non fará moi feliz os aficionados do Deportivo, porque o Depor sitúase agora a un punto do descenso que é claro. O Almería. Sí, sí. Porque claro, aí cando lle meteron o primeiro gol, eso xa os desmoralizou quizás un pouco por culpa de que os colleu, eu penso que os colleu descuidados. Sí, porque é verdade, comentábamos, o Deportivo estaba xogando ben, estaba chegando, estaba tendo oportunidades. A verdad que o gol foi nada máis empezar a segunda parte, pois parecía que podía facer que se viñeran abaixo, pero non. A verdad que un minuto despois empataron e ainda tiveron máis oportunidades para poder ganar, ao final non pudo ser. Un punto que igual non se contaba con él pola grandeza do rival. Exactamente. Que, bueno, pode ao final da temporada pode vir ben. Sí, sí. A ver se si é positivo e ainda se mantén na división de honor, como dicen, ¿no? Exactamente. Exacto. Vale, seguimos con... Lo que esperamos, sí. Ahora mismo, como comentábamos, ten 30 puntos, está a un punto de descenso, pero ten un punto Eibar, a 5 Levante e a 6 Xetafe. Bueno, Xetafe. Bueno, muy bien. Bueno. Vale. Así que terá que, bueno, según os pronósticos máis ou menos que fan, xa sabes, os periodistas deportivos, contase con que o Deportivo ten que ganar dos tres partidos que quedan. Claro. Tendo en conta que o último partido é contra o Barcelona aquí no Camp Nou. Ui. Bueno, todo dependerá de se o Barcelona xa é campeón ou ainda está loitando ou... bueno, podríamos contar con que ten que ganar os outros dos partidos e esperar un pouco que o que fagan os demais. De momento, o próximo partido é contra o Atleti, no campo do Atleti de Bilbao, o este sábado ás 10 da noite. Jolín, pois xogan tarde. Sí. Xa poden merendar e despois reposar a comida, sí, para que vayan pois lixeiriños para poder correr. Sí, sí. Sí, vale. Gran tempo, sí. Sí. Nada, pasamos a falar ahora, se os parece ben, do Celta. Muy bien. Que como xa, bueno, xa imos comentado, tamén empatou 2-2 no campo de Almería. Xogou o lunes ás 8:45, que era o partido que cerraba a xornada. E a verdad que tamén é un resultado que sabe un poquín mal. Sí. Porque o Celta adelantouse 2-0 con goles de Nolito e Santimina na primeira parte. E logo, a empezar a segunda, expulsaron un xogador do Celta. Ostras. Sí. E o Almería, pois, conseguiu recortar diferencias. Marcou dos goles. Sí que é certo que tamén expulsaron un xogador do Almería e a partir de aí o Celta tamén estuvo xogando moi ben, apretou arriba. E sí que tuvo a oportunidade de ganar no último minuto. pero o remate foi o pau e non pudo ser. Vai, hombre, vai. Que mala suerte. Bueno. Mala suerte porque... Porque foi o travesaño ou un de columna? No pau. Pois podían haberlo apartado un pouco. Pois pues sí. Ás veces tamén xogan, non? Tiña que ser unha portería, tiña que ser unha portería movible, non? Sí, se para algún un máis grande, mira, que ben iría. Sí, exactamente. Como comentábamos, é unha lástima porque o Celta ahora mesmo está con 46 puntos. Que marca os puestos europeos, que é un pouco o objetivo que ten o Celta, é o Villarreal, que ten 54. Bueno, mira, eses dous puntos que deixaron escapar no campo de Almería, pois podían haber ido ben para seguir coa loita. Chegarse. Pero bueno, ainda todo, o punto pois tamén saberá ben, a seguir loitando. Sí que é verdad que as posibilidades son un pouco máis complicadas, porque ahora mesmo está, como comentábamos, a 8 puntos de entrar a Europa, e quedan 3 jornadas. Por lo tanto, hay 9 puntos en xogo, así que o Celta debería ganar todo e ainda así esperar que perdan os que están por aquí. Pero bueno, non o descartamos. Muy bien. Exactamente. Hombre, esperemos que por lo menos... O que sí baixou en intensidade, que vaise... vai devecendo o Deportivo Lugo, non? Sí. Sí. Ese bueno, desinflasenos. Sí. Ah. Imos comentar acabando co Celta, que esta semana o domingo ás 10 xogan contra o Sevilla en Balaídos. Que tamén será, bueno, un partido complicado, pero xa decimos que necesitan ganar os tres partidos que lle quedan para loitar por entrar na Europa. O Sevilla, pois, no mismo, está loitando por entrar na Champions. Supoño que verán a Balaídos con ganas de conseguir os tres puntos. Claro, claro. Hemos de recordar tamén que o Sevilla xoga hoxe a semifinais da UEFA. Como vimos comentando estes días, a ver se si veñen un poquinho máis cansados e o Celta pode conseguir os tres puntos. A ver se lles afecta para que o Celta poida aproveitarlo, non? Exactamente. Muy ben. Como comentabais, o Lugo sí que estivemos, cando comenzamos a facer esta sección, comentábamos que tía posibilidades de entrar nos playoffs de ascenso, etc. A semana pasada xa comentamos que quedaba matemáticamente descartado, volveu a empatar esta semana, con lo que complícase un poquinho, pero bueno, ainda tal eixos dos puestos de descenso. Empatou 1-1 no campo do Tenerife. Marcaron, bueno, foi un partido que a verdad que destacou moito o porteiro. Sí, o porteiro do Deportivo, perdón. O porteiro do Deportivo José Juan. Sí. No 86, o sea, quedan 4 minutos para acabar, marcou Álvaro Peña do Lugo. Ajá. Xa pensaban que iban a facer os 3 puntos, pero no último minuto, no minuto 90, fixeron un penalti e bueno, o Tenerife conseguiu o empate final, tal como quedó, 1-1. Bueno, por lo menos empataron. Vale, pues a ver si continúan esta racha, cando menos, si non é moito mal, cando menos o mal máis pequeno que sea ese empate. Exactamente. Ahora mismo se sitúan 10 puntos por encima do descenso. Calculase que con... Sí que é certo que na segunda división quedan máis partidos, na primeira ainda, o sea, quedan 3 xornadas solo, na segunda quedan 6. Así que, bueno, calculase que con un par de victorias podría estar matemáticamente salvada, así que esperemos que cheguen o que por lo menos vayan sumando puntos. Exactamente. Sí, que vayan sobrados. Exactamente. Porque tamén non sei, ou medio leín ou medio bin, así que se ve que a dirección do equipo non andaba moi fina. Sí, bueno, creo que comentámoslo fai 2 semanas, que había así, porque bueno... Unha revolta. Sí, o propietario, bueno, querían comprar o Deportivo, querían cambiar a Xunta e tal. Decíase que iba a ser cousa desta semana, ao final parece ser que se aplazou para o 10 de junio. Supoño que eso pues non afectará tampouco no desenvolupamento do equipo. Deportivo. Moi ben. No Deportivo, así que en principio está previsto eso, o cambio de Xunta pro desde xunio. que xa estará acabada a liga e esperemos que teñan todo que non teñan posibilidad de ascender, por lo menos que mantengan que teñan todo resolto, non? Vale. E o Deportivo Lugo pois tamén andaba, tamén se ve que andaba un pouquiño revolta a dirección tamén. Sí, o que comentábamos que bueno, eso, que había habido un cambio de querían, bueno, un cambio de propietario, xa se sabe cos clubes, sí. Ao final os propietarios queren satisfacer. Pois son os que máis, claro. Os que máis pagan, había un pouco de diferencia entre o que o corpo técnico, o entrenador e a xunta directiva, pero ao final parece eso, que non habrá problema para acabar a temporada e que unha vez acabada pois xa sí. Resolverase o. Moi ben. Bueno, algunha cousiña máis? Pois quería comentarvos, sí, unha noticia de balonmano. Ah, vale. Moi ben, estupendo. Claro, máis porque, deporte. Porque, bueno, non sei si seguir un pouquiño, pero esta semana a Sociedade Deportiva Teucro, que é un sí. equipo de balonmano da cidade de Pontevedra, conseguiu ascenso para a Primeira División. Ah, Xa estivo en Primeira División. Ahora entonces sí, a subir. É un histórico, sí. Ahora levaba 6 anos na segunda. Sí. De feito, o ano pasado estivo loitando para non baixar. Este ano, bueno, hubo un cambio de entrenador, de equipo, son todo. Muy bien. Quitando son todos xogadores galegos, bueno, da zona. E conseguiron, pois eso, volver despois de 6 anos a Primeira División de balonmano, así que muy bien. Felicitámoslos pues, desde aquí. Exactamente. Sí, señor. Iremos seguindo como vai o a súa trayectoria, hai que seguila, sí. Exactamente. O mellor hasta, bueno, seguro que os veremos aquí no Palau Blaugrana. Seguramente. Home. Estaremos atentos para ver cando coincide e informar. E informar, se podemos ir velos, mellor ainda. Vale, exacto. Pois moi ben, Abel. Pois moi ben, Abel. O xoves que ven, pois máis información. Seguimos máis deporte. Informando. Exactamente, imos sumando máis deporte. Vale. Unha aperta grande. Outra para vos. Ata loiño. Graciñas. Bueno, pois despedimos a Abel con Cantares de Brión. Vale. Na touba do Brión.